राम शरदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता महोत्सर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो भाई भगवद गीता के अनुसार अपने पर देखे हैं तो उसमें आया है कि वासुदेव सर्व भगवान ने अपने लिए तो सुलभ बताया है और ऐसे महात्मा को दुर्लभ बताया है। वासुदेव सर्व से महात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है और अत्यंत दुर्लभ है। वो अपने सब हो सकते हैं, सब जीते बैठे सोते छोटे मोटे बूढ़े बड़े जवान सब अवस्था वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब महात्मा से दुर्लभ है। बात इतनी है कि वासुदेव सर्वम मान ले सब संसार है, परंतु संसार क्या है आप कृपा करें मेरी बात की तरफ ध्यान दें। भूमि रापो अनल वायु खान मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार की प्रकृति है और प्रकृति अपरा ही अपरा प्रकृति है। इतना प्रकृति मृति में परा इससे परा प्रकृति रूप जीव गुण जीव रूप तो नव और अहम भगवान हुए 10। तो एक तो भगवान है और एक चेतन प्रकृति है जन प्रकृति सब परमात्मा ही तो हुए। आप कृपा करें ध्यान दें। अपरा प्रकृति भी मैं बताया मेरी प्रकृति और जीव को बताया मेरी प्रकृति। अपरा एवं प्रकृति विधि में परा मेरी प्रकृति बताया। तो भगवान है भगवान है प्रकृति आप और आपका स्वभाव क्या दो है? दो है एक है दो है एक है। दो कैसे है कि प्रकृति तो बदलती है पृथ्वी का तेज वायु आकाश मन बुद्धि इंद्रिया बदलती है। जीवात्मा है वो शरीर के बदलने से अपना बदलना मानना वो बदलता नहीं है। ये बदलने वाले वो न बदलने वाले दोनों प्राणी प्रकृति हुई। तो आप और आपकी प्रकृति आपका स्वभाव स्वभाव बदलने वाला है आप बदलवा नहीं है। तो हुए तो आप एक ही क्या अपरा प्रकृति भी आप हुए परा प्रकृति भी आप हुए बदलने वाले प्रकृति भी आप हुए न बदलने वाले आप हुए और आप स्वयं हुए। अहम कृष्ण से प्रभाव प्रलय संपूर्ण जगत प्रभाव प्रलय मैं हूं ये मेरी प्रकृति है। तो दूसरे दूत तो कौन रहा आप सब विचार करें अगर इस बात को मान लें भगवान के वचन है मेरे नहीं है मेरे वचन नहीं है भगवान के वचन है तो कितनी बढ़िया बात है। अपरेयम एत सत्यम युद्ध परम, वो भी मैं है वो भी मैं दोनों में बताया। तो प्रकृति और पुरुष दो दो दो है रे दो नहीं है। दो कैसे है कि स्वभाव आपका बदलता है, आप बदलते नहीं हो। ऐसे भगवान बदलते नहीं, भगवान प्रकृति बदलती है। और जल प्रकृति तो बिल्कुल बदलती है। जीव रूप जो प्रकृति है, जीव भूताम जीव भूत, जीव बना हुआ जीव, जीव भूत है जीव नहीं है। जीव वो जीव भूत का है। ममई मानसो जीव लोक है जीव भूत। यहाँ पे प्रकृति अपरेयम इतस्वयं प्रकृति में पराम जीव भूताम, जीव भूत शब्द है। भूत शब्द का अर्थ हुआ जीव बना हुआ है। तो परमात्मा स्वरूप जीव भूत है। तो वासुदेव श्रम हुआ अलग से क्या हुई। अगर इसको मान ले आप तो कौन मना करता है। सब भगवान कह रहे जब पांचों भूत और मंद बुद्धि अहंकार तीन आठ और एक जीव नौ एक भगवान दस, दस में भगवान हुए नहीं। अरे दस के सिवाय क्या है बताओ। दस के सिवाय बताओ आप क्या है। तो परमात्मा ही सब हुए। एक कितनी बड़ी विशेष बात। सब महात्मा सुदुर्लभ। देखो एक बात बतावा है ध्यान दे सभी। रे मन हरिशो प्रीत कर, रे मत हरिशो प्रीत कर, हरिजन शो कर हेत हरि है सगड़े मिले हरिजन कहीं हो। परंतु बात तो आगे ना। तो हरि ढूंढो तो सब जगह परमात्मा है, पर हरिदेव हरिदेव परमात्मा है। तो हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो। और वो दुर्लभ पद आपको मिलता है। संदेह हो तो बताओ। तो इसको स्वीकार करो, तो इस बात को स्वीकार करो। ते प्राणियों में हो अच्छो है वो मंद हो स्वीकार करते हो। मैं तो भूल होती है गीता का प्रमाण है उसमें। ये आदमी अच्छा है ये खराब है गीता प्रमाण है। ये गीता प्रमाण है। गीता से भगवान के वचनों से बढ़ करके क्या जोगे क्या खोजोगे क्या मानोगे। तो आप कृपा करके ऐसा मान लें तो क्या अर्थ होता है। शंका हो तो बोलो। सिवाय परमात्मा की और है ही नहीं प्रकृति। परमात्मा क्यों है कि आप अपने मन बुद्धि को अधिक अलग करें बताओ। अपना स्वभाव क्रोध भी है काम भी है लोभ भी है मोह भी है ऐसा स्वभाव है। वो स्वभाव आपसे अलग बताओ। तो आपसे अलग है ही नहीं तो आप ही। तो प्रकृति और पुरुष दो कहते हैं परंतु तत्व से तो एक है। तो एक बात है जिसे कल्याण हो तो आप मानते नहीं, राग द्वेष हो मान लेते हैं। ये आदमी खराब है, ऐसा है, क्या प्रमाण समय गीता है। उसको तो पर स्वीकार कर लेते हो, गड़बड़ी करते हो। अरे भगवान बाकी को नहीं मानते। आपका कल्याण भगवान के वचनों से है, आपकी मान्यता से है। आपकी मान्यता से कल्याण हो तो सब कल्याण हो जाती है। अरे भगवान की बात माने सब कल्याण, कौन बाकी रहेगा। सीधे सरल अपने कल्याण की बात वो तो मानते नहीं। जैसे फसावट हो, पाप पड़ लगे, ऐसी पाप की बात मानते हो, वो तो स्वीकार कर देते हो। इसको स्वीकार नहीं करते, बताओ। ऐसे चाहते हो कल्याण हो जाए, सत्संग करते हैं, तो सत्संग करने वाला ये ढंग है कि राग द्वेष तो कर लेना, भगवान को नहीं मानना। भगवान को तो मानना नहीं है, राग द्वेष कर लेना, ठीक बैठे कर लेना। जिससे फसावट हो, जिससे जन्म मन हो, जिससे दुख पाओ, वो बात तो मान लेते हो। जिससे आनंद हो जाए, सो महात्मा दुर्लभ महात्मा, उनको नहीं मानते। भगवान तो सब जगह है, क्या सब महात्मा वो मानो सब जगह है। मेरी बात में भूल हो तो बताओ। गीता का सब बात कह रहा हूं मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं, गीता की बात कह रहा हूं। तो आप गीता की बात क्यों नहीं मानते, आपके क्या हानि है, हानि बताओ। और राग द्वेष मानते हो तो उसे क्या लाभ है, उसे क्या लाभ है। रे नहीं मानते क्या हानि है। उत्तर दर्शन कोई भाई कोई बहन दो, जिससे आपका कल्याण हो जाए। भगवान के जैसा महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बनने में आप सब स्वतंत्र है, सच्ची बात है। और वो तो मानते नहीं। राग द्वेष कामर क्रोध लोभ मोह मदर मदर ईर्ष्या, ऐसे आशु संपत्ति को मिट्टी कर रही और सत्संग कराते हो, ये कहां तक ठीक है। या ध्यान दो, बात पर ध्यान दो, गीता की बात है। विज्ञान से ज्ञान कहते हैं भगवान, विज्ञान से ज्ञान कितनी ऊंची बात है। ज्ञानम विज्ञान से तुम ज्ञान तो उसे बात, नौमे में विज्ञान से ज्ञान, सातवें में विज्ञान से ज्ञान, ज्ञानम तय सभी ज्ञानम से जैसे जानना पड़े जानना बाकी रहेगा ही नहीं, जानना बाकी रहेगा ही नहीं। क्या है कि भूमि आप आनंद है, वायु खंग मना बुद्धि अहंकार है, मत पर नान्य कहीं सुधर नहीं सुधर। भगवान ने कह दिया मेरे से नहीं, ये मत है, ये से सातो या भावा राजस्त्र मत है, और मत से मत तक विस्तार से कह दिया, संक्षेप से यह बता दिया। ऐसी सत्य बात, अपना कल्याण करने की बात, अपने उद्धार की बात, सबसे बढ़िया चीज भगवान ही कही वो मानते ही नहीं। व्यक्तियों को मान के राग द्वेष ईर्ष्या द्वैत दंभ पाखंड ये मानते हो तो वो कब मानोगे, कृष्ण में मानोगे, कौन सा अवसर आएगा? अभी जो अवसर मिला है इससे बढ़िया अवसर कौन आएगा? किस दिन के लिए बाकी छोड़ा है? किस दिन के लिए ये चीज बाकी छोड़ी है? कब करोगे? दो जवाब दो। प्रत्यक्ष बात भगवान के है साहब, वो बात नहीं मानते। मेरी बात हो तो कहता हूँ तुम कहते हो, मैं तो गीता जी बात कहता हूँ। यह कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। सर्वात्मा सुदुर्लभ है, वो दुर्लभ है। तत्स्याम स्वरूप भगवान है, स्वरूप भगवान से ही दुर्लभ है। ऐसे आप बढ़ जाओ क्या है? अब क्या बाधा लगे, स्वीकार कर लो। केवल स्वीकार करना और कुछ करना नहीं। जैसे आपने जीवन जमाने स्वीकार कर ले, ठहरेगी नहीं, वो ठहरेगी नहीं, चाहे मर जाओ चाहे बूढ़े हो जाओ। तीसरी बात क्या होगी? बूढ़े हो जाओ तो ही जवानी गई, मर जाओ तो जवानी गई। उस जवानी को मान लेते हो, बालक वाला मान लेते हो, जवानी मान लेते हो, वृद्धावस्था मान लेते हो, और भगवान की बात नहीं मानते। क्या ये उचित है? और किस दिन के लिए बाकी छोड़ा है? किस दिन, कौन सा दिन बाकी है? जब आप मानोगे कृपा करो मनान, आप सब कृपा करो, स्वीकार करो, केवल स्वीकार, केवल स्वीकार और मुझसे केवल स्वीकार कर दो। कोई अभ्यास नहीं, कोई और बात नहीं, केवल स्वीकार कर। एक एक कही और दूसरे माने, गौर के दोनों ज्ञाने, और एक एक कही दूसरे उठापे, गौर के दोनों पापे, कालिया पापे सोनिया पापे। आपका मेरा सब भला है, आपका ही भला हमारा ही भला सब भला। और प्रत्यक्ष बताते एकदम, बहु नाम जन्म नाम अंत है, वो अंतिम जन्म है, बहुत जन्म का अंतिम जन्म अंत है। ज्ञानवान, क्या ज्ञानवान? वासुदेव सर्वेदी ज्ञानवान, ये उनकी प्रपत्ति है। वो स्वीकार नहीं करते। कृपा करो मेरे को भी वैसे बनो, आप भी ऐसे बनो, अपने सब बने ऐसा। ये नहीं मैं बनू आप न बनो, आप बनो मैं नहीं बनू, ऐसा नहीं। आप भी बनो सबके लिए, सुनो मेरे लिए भी आपके लिए भी। राग द्वेष का नहीं त्यार, ईर्ष्या का नहीं त्यार, धोखा देने त्यार, धोखा देने त्यार, धोखा देना है। मैं उनका लाभ होगा, उनका लाभ ऐसे प्रत्येक लाभ है। कहते स्वीकार नहीं होता, तो भगवान से कहो, भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है। रो करो, प्रार्थना करो सच्चे हृदय से कि महाराज हम मान नहीं सकते, क्या करें, रो भगवान हो जाएगा। भगवान के किए प्रश्न प्रार्थना नहीं जाते, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, भगत सच्चा गाये तो भगत बच्चर कान में वह पहुंच जट ही जाए। इतनी बात बढ़िया वो नहीं मानते, और जैसे नरक हो वो बात मानते, जिनसे अपना पतन हो वो तो मान लोगे, जिनसे उद्धार हो वो नहीं मानते। तो आप विचार करो, कृपा करो, कृपा करो। आपका मेरा सब कल्याण है, सबका वाला है, जो मान ले सबका वाला है। मत प्रतरंग नाते तो किंचित रस्ते धंधे, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, किंचित रस्ते मैं सालों में दम प्रोतम सूर्य मन आयु सत्रह विभूति बताई भगवान ने, मई सर्व में दम प्रोतम ये देव सात्विक राजसा तमसा भक्त प्याग क्या रहा, भक्त क्या रहा प्रभु, सात्विक राजस और तमस भक्त क्या रहा, मत मैं से होता है न तो होते रुते भाई, मैं गुणों में नहीं, गुण मेरे में नहीं है, ये सब मेरे से पैदा होते हैं, स्वीकार करो क्या है, अंदर ठीक हो जाएगा। ये प्रार्थना है सबके बड़ी प्रार्थना है, भगवान मानो, आप भी मानो, मैं भी मानो, सब मानो। ना ऐसा है कि आप मानो मैं नहीं मानो, मैं मानो और आप न मानो, ऐसा नहीं है, सब मानो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। कितनी अच्छी बात है, कितनी शेष बात है। पत्ता पर तुम नायत किसी पर ध्यान दिया, ये देव सात वाला बाबा राम सास राम सास है, मत है वो मत, मत से मत तक और सबका भला, किसी का किंचित मात्र भी नुकसान नहीं है, किंचित मात्र कैसे भी नुकसान नहीं है, कोई लाभ ही लाभ है। ये भगवान को मरा मैं मान नहीं सकता, कर पाऊ रोकर भगवान से कहो, मां से भेद लोग रोकर भेद लड्डू ले लेता है, मिश्री ले लेता है, बालक माँ गुस्से मार जाओ आ जाओ ले राज्य बालक जा जा राज्य उजरे मन में, माँ कहती है जा बड़ा तो ले ले जा, भगवान भी कह देता है कि बड़ा को जा तो क्या है, भगवान उसे करते नहीं, वे कृपा करते सब कृपा करते, उसे कृपा में बैठे हैं। आपको सब तरह की सुविधा दी है, आप है मैं है सो खाने पीने का रहने का सब प्रबंध किया है, तो भगवान की बात मान लो निहाल हो जाओगे। नहीं बात हो तो बात ये भाई गीता के अनुसार कह सकता हूं मैं, गीता में लिखा है आप पढ़ लो, खुद पढ़ लो व्याकरण, खुद पढ़ लो गीता पढ़ लो, और खराब कह दो कह दो भी कह तुम गीता बड़ी बात में रहते हो अभी कह दो, कोई कपट करता तो वो कह दो, ठगाई क्यों करते हो, नाराज नहीं होगा, नाराज हो जाऊंगी है आपका क्या बिगाड़ होगा, नाराज ही बचाऊंगा तो आप क्या बिगाड़ होगा, कहता हूं याद हो नहीं, और सत्य है तो आप भी मानो मैं भी मानो, ये बात है सिद्धांत से वासुदेव सर्वम् नारायण नारायण नारायण नारायण।